de matí fes sol o plogués, malgrat el fred o la boira. De carrer en carrer sentíem cridar dones que arriba el drapaire. Com cada matí et veiem venir, duies un sac a l'esquena. Un puro apagat, un trasbo estripat, la boina i les espardenyes. Sempre venies seguit per un ramat de canalla. Eres tota una atracció, tu el teu sac i la cançó. Sóc el drapaire. Compro ampolles i paper, compro draps i roba bruta, paraigües i mobles vells. Sóc el drapaire. Ja m'esteu empipant massa, no us ha dit la vostra mare que jo sóc l'home del sac. I així fins la nit, de carrer en carrer i de taverna en taverna, amb els teus papers i el cos ple de vi, tornaràs a casa teva. Tornes feliç, car tot ho has comprat, el peix, el vi i una espelma. I un bocí d'amor que et deu haver dat qualsevol donota vella. Mai no tens temps per pensar, a dormir bufa l'espelma. I l'endemà volta món, tu el teu sac i la cançó. El drapaire. Compro ampolles i papers, compro draps i roba bruta, paraigües i mobles vells. Sóc el drapaire. I els nens segueixen cantant, ja m'esteu empipant massa, no us ha dit la vostra mare que jo sóc l'home del sac.